जो शख्स 20 रकात नमाज पढ़ता है जिस मस्जिद में पढ़ जाती, तो क्या 8 रकात पढ़ के उन्हें हट सकता है, या ज़रूरी है कि उन्हें 20 रकात पढ़ना? मैंने एक सवाल किया, अगर किसी मस्जिद में तरावी की रकातें 20 हो रही हैं तो क्या ऐसी मस्जिद में कोई शख्स 8 रकात पढ़कर निकल सकता है? तो देखिए, कोई भी इबादत जो फ़र्ज़ से हटकर हो, इंसान को इख्तियार है जितना चाहे करे और जब चाहे निकल जाए। तो लिहाजा 2 पढ़कर भी निकल सकता है, 4 पढ़कर भी निकल सकता है, 6 पढ़कर भी निकल सकता है, 8 पढ़कर भी निकल सकता है, 10 पढ़कर भी निकल सकता है। पूरी 20 होने के बाद आपके साथ वितर ना पढ़ के अपनी नमाज़ें और भी पढ़ सकता है, उसको शरीयत ने पूरा इख्तियार दिया है। ठीक है, तो लिहाजा चूँकि ये नमाज़ नफिल है हमारे लिए, हाँ इसकी रकातों की तादाद सुन्नत के अतबार से तो 8 ही होंगी, उससे ज़ायद नफिल में आएंगी, तो लिहाजा वो पढ़े। हाँ, क्या एक जगह 20 हो रही तो क्या 20 ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आम उसूल है, फ़र्ज़ के अलावा तमाम इबादतों में आपको इख्तियार है, 2-2 करके नमाज़े में, रोज़ा रखना, नफिल रोज़े आपको जितना रखना आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई कैद नहीं है। तो लिहाजा आप 8 पढ़ के उठ जाइए, उठना है। अब बहुत सी वर्त क्या होता है, नहीं नहीं 8 पढ़ के उठे तो क्या होता, फितना हो जाता है ना, और 20 पढ़ने से क्या होता, फितना नहीं होता। तो ये वो लोग जो 20 नमाज रकातें पढ़ते हैं, अपने जहन को थोड़ा इतना वसत दें कि सबको इख्तियार दे कि भाई इसको अगर ये करना है तो वो करता रहे, इतनी वसत हमको लाना चाहिए, और ऐसे धक्के धक्के से फितने नहीं उठना चाहिए। मतलब कुछ हुआ कि फितना फितना फितना, मतलब ऐसा लगता दीन दीन नहीं, सिर्फ फितनों का गढ़ है दीन, दीन की कुछ भी बात करें फितना, भाई यहाँ आपने ये क्यों बोला फितना, वहाँ क्यों बोला फितना, वो आदमी क्या है फितना, ये आदमी क्या है फितना। तो इतना आसान नहीं है फितना, किसको बोलते उसको समझिए। तो लिहाजा वो लोग इतनी वसत रखे कि वो आदमी 8 पढ़ के जाना चला जाए, कम अज़ कम उनसे तो अच्छा है जो आई नहीं मस्जिद के अंदर, 8 पढ़ के जा रहा है, ये सोचना चाहिए। अगर आप कुन जहन ही रखे, नहीं तुम 8 पढ़ के कैसा निकलते, उसे फितना हो रहा, तो ये तो मैं समझता हूँ कोई फितने का बायस ही नहीं कि कोई आदमी अपनी नफिल इबादत में उसको जितना दिल बोलता है उतना करके फिर निकल जाना चाहे। दूसरा, जिस मामले में उम्मा का इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ है उम्मत का इख्तिलाफ़ है बकौल इनके, तो उम्मत के इख्तिलाफ़ में मानने वाले को फ़ायदा हो जो चाहे करे, समझ रहे हो? अगर उल्मा का इख्तिलाफ़ है, एक आलिम कह रहा है ये दुरुस्त है, एक नहीं कह रहा दुरुस्त, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे, ये गलत और एक सही नहीं है, समझ लीजिए दोनों की बराए कुछ ना कुछ हद तक ठीक है, तो आप कहेंगे भाई जिसको मानना है मानो, चलो ठीक है, यही है ना, समझ रहे हैं बात को? तो बहरहाल इसमें कोई इख्तिलाफ़ और ये सब खामोखा है जो इंसान कर सके, और ऐसा लगता है कि आपकी अमल से बहुत झगड़ा हो रहा है मस्जिद में, तो मैं कहूँगा ऐसी मस्जिद में ना पढ़ते हो, ऐसा पढ़िए जहाँ लोग इस चीज़ को समझने को तैयार है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कई मस्जिद है जहाँ लोगों को कोई मतलब नहीं, आप 2 पढ़ते, 4 पढ़ते, 8 पे निकलते, कभी भी आप निकलते कोई मसला नहीं, वो लोग बिल्कुल इख्तियार करते हैं, मस्जिद आगे पीछे लोग हट भी जाते हैं, बिल्कुल आपको जगह भी देते हैं, आप ऐसी जगह जाए जहाँ ये मसला हो ही ना।